پارا قل قل حد ترحق و جهد دے خانک آبی ورائکن کسان جی لخانک آبی نا مغربی ممالک طرف تا پاتی کی گی نا غیب ضرور پر ضرور مشرق طرف تا منظر کے مخلی کم چی مشرقی جتوں کے پاتی کی گی لکا منگا اتاسو نا دوئی با مغرب طرف تا منظر کے مخلی کن کسان جی جنوب طرف تا خانک آبی نا پاتی کی گی اغی په شمال طرف تا په منځلو کې مخکوي او کوم کسان چې د خانقاهي په شمال طرف تا لکه مدینه او دارالې نږدې اطراف والا اغی په جنوب طرف تا نو دې کولین کې دا مراد د رسول تي تمام مسلمانان پر زمين چې په هغه آباد دي نو په حقیقت کې د ټولو لپاره یو څه نه دي کې دې طرف تا مخکول دي نو چې څوک له خاطر طرف تا دي نو دا غي لپاره به jihad دادي او چه سوک تخانه کابیر مغرب طرف تدی اغیی ده پارا بجهد بلوی داره ده شمالیان ده پارا ده جنوبیان ده پارا سپلق پر جهد ندی ندر تبیات آمین ده جهاد ده مسلمان ده پارش اغا نور آلی ملنن اللہ حکم داکی چه دا خبر اپری ده تاسو جلتی که وی چاہتا عماد صالحو تا منزونو تا تاسو منزونو کرو چه حکم ده تشوید و دا چون چرا دا خبر تاسو مکمل پری ده پدې کې ستانې الله تبارک وتعالى بیانې چې ګوره مدینه والو ته خدا حکم وشو چې تاسو خانقاهي طرف ته مخ کړئ په یو د هزار مسلې کې اقامت یو انسان په خپل کلی کې دی یو د سفر مسلې هغه سفر به اجر دی یا نږدې دی حکم دا کوي چې تاسو په هزار یعنی په کلو کې یې او په سفر کې یې هر ځای ته هم چې تاسو لاړ شئ هر وطن دی هر زمانه دی ستاسو ټول د پاره د حکم نشي تاسو په خانقاهي طرف ته مخکوه چرته چې تاسو یې پر تاسو ویلو حتی د بیت المقدس کې او انسان دی مسجد اقصا کې دا هغه اوس په پاره صورت کې صحیح کیږي چې اوس د مقبل خانقاهي طرف ته راوړی او تعالی د مخکوه خانقاهي په اشاره د بیت المقدس صورت کې دا هغه مزوم نه کیږي ځکه دا هغه چې دوار اوس منسوخ ګرځېدلې ده اوس کې د کومه قبله دا خانقاهي د جهت ته د دې بیان څخه تبارک تعالی ته یهودیانو په طرف نه کدا طوفانی اعتراضات راځي مسلمانانو ته تسلی ورکړي چې د یهودیانو تاسو څه فکر وکړ هغه یې یو فکر وکړ یاره تاسو په ورنه د یاره زمانه اختیار کړئ دغه عزت ته تحلیل کې دې په دې رکوع کې بیانېږي چې ما تاسو ته حکم داو چې تاسو د خانقاهي طرف ته مخ کړئ مقصود په دې کې اتمام نعمت زما په تاسو باندې الله تبارک وتعالى هغه خپل نعمتونه تام ورسولې په دې امت باندې اتمام نعمت بسن عبارت تر اس تداغی تفصیل لاروان دے او سلون عزت ہم دلتا بیانی چلکہ اللہ کا سرنور احسانات کری دی جو احسان داغی نداد تاسو اللہ یادو ہے فکمی تلشی سر یادو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہن تاسو یادو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکلن بجہدن ولکلن بجہدن دا هر یو جانب اوسیدون کی د دې سلورو وړو طرفونو نه سلورو وړو طرفونو مشرق دی مغرب دی شمال دی جنوب دی مسلمانان چرته چون اوسیدون کی وجهتون هغه د پارا طرف ته چګو دی هغه د پارا د اسیم کې قبله ده هر دغه د پارا چې په کومه خطه کې اوسی هو اج د غلس مولیها مقدر هو کې د اسیم کې قبله ده په منځونو په لو کې دا په مسلمانانو لپاره تاسو به خانقاهي نه غیر چاته چې کوم خدمتو کې سوهوسي او یا وړي کولی د هر یو ملت والو د پاره د جهتون طرف ته قبله دی او موليها چې د مخړو کې د حبیتا د عبادت خپل کې يهوديان د پاره ځان لدا عیسایانو د ځان لدا مسلمانانو د ځان لدا چې هر یو د پاره ځان لدا قبله تر بیا تاسو اعتراض وکړئ تاسو دا اول تعجب ستاسو ناشنا درته وکړي دا دې کې حیران دي تاسو سوال خونه پیدا کی فصل بخل خیرانی تاسو جلتی گوه منزمو تا آمونی کو کارون تا تاسو تاسو حکم داری چی نیک کارون تا ہوئے امید جلتی گوه دا خبر پیدا فصل بخل ملا سلوات خیرات ممانا دو سلوات سردی چی تاسو جلتی گوه بس منزم کو رتا زکا اہم عبادت خموز دی جہاں پر جلتی راگی دا پار زہیہ دا تاسو چی کم اہم عبادات دی پاگی کے پر لگاو پیدا کریں اور آغا عبادات تاسو کرا وچه صدا آئینا ما تقولو چرتا اوچه تاسو اے تا حکم دا اللہ منے او دا نمانے هر دې چې تاسو یې بیا اقوات ومنده تاسو حکم د الله نه او په حکم د الله نه نه یا دې په الله او راوي په تاسو الله تعالی جميعا ټول یو باندې نه پاتې کیږي هر دې چې مقامت پر د الله تاسو راځي باندې نو فل جاتی کوم الله تبارک وتعالی به تاسو د تاسو د اعمال پر دې ورګي چې دا ټول په میدان د حشر کې جمع شي سبا کې به د اعمال مطابق فیصله وي ان الله بشک الله على كل شيء قدير بهر یو شی باندې قدرت لرونکی دی او په دې باندې چې الله قدرت دې تاسو ټول په یو ځای ته جمع کیږي تمامي هي یو فرد هم پاتې نشي چې عذاب دې انسان پاتې نشي ټول پر جمع ومن ومن حيث قرئت السفر حكم اسبير کم ځای ته چلاړې کو وقت سفر کې دکلي نه بهر وتی مدینه منورې دفتر کې کونه تاسو ورته فولی ویحتا و عروت مقبل شطر المسجد الحرام طرف ده بیت اللہ دا مسجد حرام طرف ده مخارو دا واسد مدینی حکم نده ارده تیل تاسو لاره تاسو بیت اللہ طرف ده مخارو ده کونسی و این روح اور بیشکا دا تحبیل ده کبلی جو اس قبلہ طرف توڑی ده للحق و خامخا دا حکم نچال طرف نده امیر رب بکا مقرر ده طرف ده ربستانا حق و مانا ده حکم سلام یا حق کو مانا دا ثابت سا دوارا مانی سی چه دا اوستا کن حکم تاستو شد چه مخ تاسو خانقابی طرف دوارا دا حکم مقرر دا اللہ تبارک تعالی دا طرف ندی او دا حق فیصلہ دا ومن داہو ندر دا تبارک تعالی دا غافل غافل عما دا حق مخالفتنا تا مرون چه تاسوی کوئے دا تاسو کن مخالفت کوئے دا مسلمانان سرم الله دې نه نه خبره به خبره نه دي موقع تاسو ته درکړی دا د دې په تاسو تاسو نه کیږي او سزا به الله درکړي و من حيث خرجت بار بار دا حکم بیا بیا مقرر کیږي ولي اوس تاسو ته پرون باندې چې دا نو به حکم دي چې منسوخ شي د کافرانو په طرف نه طوفانو نه اعتراضات نو تکرار دې مسلو بار بار کیږي بار بار دې ذکر اور یا مسئلہ داتا چی اول حکم اشو اگا خاص ساکنان دا حرم دا پارا حرم مدینہ کی شسم رکسان و اول حکم اغیر داو چی تاسو نکوار اور چی دابیان من حیث و خرج کر آگئے نپدی کے حکم عام اسی دن کی دے جزیرہ دل عرب دا پارا چی دا عرب پا جزیرہ کے سور اور کم گئے اسی نالی و مخون چاہتا وڑی خانکا دیتا اور داو سی و من حیث و خرج کا ذکر کی گی نپدی کی بدین علاوان در زمین بانی جو سمرن اسی دن کی دی اغیط حکم شنو بینا بر کے خبر شنو اول ساکنان در حرم اغیط حکم شنو دا دین من حیث و خرج کے جوز کموئی نددین مراد یزیرت العرب والا دون شنو او دا اسی اور قسیم و من حیث و خرج کا ذکر کی گی در زمین بانی جو سمرن اسی دن کی دی خواغ مغرب کی دی مشرق کی دی شمال جنوب کی دی دور تا جدا جدا حکم شنو اور بعد چلو میر حکم کمشیر نارا تعمین دا حوالو چی هر حالت تو قطاز بدی طرف کا مختبہ ہے ومن حیث و خرج دا قدی کی تعمین دا مکنو چی هر مکان کی تازو ہے تو مختبہ ہے بخان کا دیتا او داوز چی ومن حیث و خرج دا ہے قدی کی تعمین دا زمان شا ار زمانا چی دا آگا دا کو رستو کو بدی نرست دا خو پہر زمانا چی قطازو مخالو ہے نگریوارا جدا جدا مانیشو دی تو تاسیسات وی لکی ستا کی پی ستا زیسوی و دی مفسرین و مدی بیادا دوتو کی پیلی بی چی دا هر یو جدا جدا مانا مانش و من حیث و خرجتا کم غیتا چی او اتلیتا برابر دا چی هنگا نسبی بی او کلی بی مشرق بی کم اگلی بی جنون بی او بشمال بی تمام امکنان دی فوزی و حداوا و مقبل شکر المسجد الحرامی طرف دبیت اللہ دون وحیث ما کنتم چلتے چیئے تاسو اے مسلمانانو فولو اجو حکم تاسو مارو اے مخلقل شکرہ کرخت بیت اللہ دا بس عام حکم راگ اردے جو سنتی ہو ہر سو جیس اگر بیت اللہ طرف تا مقبل بس دا مسئلہ خلاص او دے تحویر جیدی تاس تمہیں علیتنا ضرور ہو پر انتو بیان شک دنن بیانی گی داولی دا حکم اسے چیتازو خانکا بیت طرف تا مقبل بیان لے اللہ ایک اونا دے لپارا چینی بھی دن ناسے دعا مخلق لپارا برابر ادا چاہے یہودیان جو کم مشرکان علیکم حجت الفتا سبان سے اعتراض کہ فتا سبان یہ اعتراض باتی دیشی اولی یہودیان تا معلوم خبر ادا چی دا پیغمبر دے بس مدا بیت المقدس طرف تا مخدئی اور یا بخانکابی طرف تا مخدئی تا دے تورات کی تا صفات دے پیغمبر بیانشی بھی ہوئی نو اوس په چرته خانه کابي طرف ته مخ وانلو لشي راغی په خامہ خدای دې راغلی چې لکه زموږ په تورات کې کولی دې دادی او ته په صفات موجود نه دي دا غي اعتراض الله تبارک وتعالى ختم اور نارنګ دې پریشان دې طرفه بدای اعتراض او شرک تا څنګه پیغمبر دې تر دعوت دې کې چې تابعین د ملت ابراهیمی او خالد آبا غجو اکر دو دیتا مخلی دل ترست مخلی ندا غیر خلوب برشو دا غیر حقا اعتراضم دفشن اللہ لذینا مگر حقا سان زدن موچ اقی ظالمان دی سرد اکرون آئی دبیام عنادان تاثر سکی زدی افزان لخبر خوچی کم عناد والا ندی بس بدی سر بدا غیر سشی ادمینات براشی ذہن پی پی یخشی او سوچ بکو دیتی اِلَّا الَّذِينَ مَدَرْ حَقَ سَانْ ظَلَمُونَ مِنْهُمْ چِكَمْ مُشْرِقَانْ دِدُ دُوِينَ غَيْبَ قُسُمْ اعتراض کئی اغیب دا اعتراض کئی چو گورا اوز خود ایخان کابی طرف ترا وارد و نخپل آغا مشرار دین طرف تر رو بی نمبر رازی یعنی بیا با حاب دین طرف تلاشی چکم دا دید آغا مشرار دا شرکت و ای دی پتا خبری کئی دی پر وارد فلا تخشوهم تا سمعي دي دغه چانا دغه یو بیانو د مشرکانو نه بالکل په دې صورت کې چې تاسو خانه کا به طرف تر وړې ده یا رب کوه واخشوهم او تاسو یې دې زمانہ زمانہ یې په دې کوي چې ما پر تا حکم کو تاسو به عمل کو نه کو نو یې زمانہ په کار دي زبر سزا در کوم دې کا سامنے بالکل یې تاسو مو کوي او بلغه سره به اړ وليتم نعمتي دا سلوه دې بیان دې خبرې لپاره چدا قبلہ ماضی طرف توالو دا امر تو ما تاسو ته حکم وکړ دې خبرې چې اوس مخ تاسو خانه کا به طرف توالو یې سره پارا یو دې منه مدي دې پارا چې ما دنیا مو ته کوم تجمیل دې احمد پر کوم علي تم پتا سو باندې دا یو دې علي په شان نعمت ته اور دې نعمت تجمیل ته پتا سو باندې کوم حکم تاسو ته اوس دلته دې رولا خام خیال ساته مخ کې به یو جمله مقدر منه چې تاسو ته حکم دې خبرې وشه اومیر تم تاس دا حکم کرشوی دے چی تاس مخانا کابی طرف دوڑے صدا پار دا حکم کرشوی دے لی اتم نعمتی دیر پارا چکو رکم دا نعمت رب العلیکم پتا سبان دے زدہ خانا کابی تا پر شرافت حاضر دے چی حکم تاس دوش دا بازی کسانوی اتمام نعمت عبارت دا دبور دی جنت دے چکو کسان دا جنت بارک تعالی حکم منی اتمام نعمت دا دی جنت بارک تعالی بھی جنت دے اور بازی کسانوی اتمام نعمت کے بارت دینا دیچ مرک و قدی انسان بانے پا حالت اسلامی میں رشی مسلمان کو مرشی جو صلی اللہ مسلمان کو شکو پولے رکھن دان کے لئے پارا فائدہ در رسول کے اتمام نعمت داخل خدر کے اتمام نعمت در کرے چکے بری طرف تا مخوری دو آبا شرافت دل اللہ دے مسلمانہ نمار وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ او بلدید پارا چتاسو ہدایت اندھن کی شئے ہدایت یاد خلق شئے چتاس کا حکم داو شو بس ہدایت ہو جائے الله تبارک وتعالى به تاسو باندې وعده نعمتونه وکړي کما ارسلنا فی بلک سنچ نو نعمتونه په تاسو باندې ما کړی دي او نو نعمتونه سي او نو نعمتونه ارسلنا فیکم راوی کړم تاسو ته رسول رحمکم پیغمبر عظیم شان تاسو نه هدایت ته پارا هم تاسو نه لو قسمه تاسو به هدایت ته پارا او حضور سي تاسو دبل ځای باندې یتلو علیکم آغا صفات دے پیغمبر دانی چی بڑی پتا سبان دے آیات نا احکام زمانی کما چی سبرا احکام دی آیتو نبی اغتا ستبیلی ویو زکین کم اور دارن جی پاکن تا ستبی جانا دے کفر و دے شیخنا دے شرک کفر دن لگے گناہون بد اخلاقے نتا سبا کئی ویو علیم کم اور کتاب آخری تا ستبیران اور حکمت اور حدیث قرآن اور حدیث ام تا ستبی دا زیادی مشان پیغمبر میں تا ستبیلی کو دا بلی حسین آمان کا دن وقتی چھو بیان شو کہو علی مشاہد احمد داری چھو ماں ہم ستاس و نتاز کا پیغمبر رو لی دو چہر دو پر رو پر صفات و خامن دے ویو علیکم اور داری دی بیانی تاس تما حق سیزن آدم کا کونی تعلمون چھتا سو نتو ادھے باغی باندی مخ کے درات دو دو قرآن نا دو قرآن کر آتو نا مخ دی باب سیزن باندی تاس و خبر نو ہے اور داری پیغمبر عظیم مشاہد تاس تا دہا گی بیان شکر اللہ دوم رہ سانا دو پر جدنا چه دی مشان که نمبر دو راگه دینی مزی مشان راگه قبلی مزی مشان راگه اور فضائر بیان شد دی امت کو رتا سو بیان کلی دی پیغمبر علیہ السلام مزی دی طول تقاضا اس دادا فض کرو انتا سیاد وی مالا را پتا آت سرا زمان تابی داری کوئے از کرو کم زبتا سیاد وی مالا سرا دن سرا تاثر بدا آگا ادادا دی سرا دن در کن چدا کار نکلی دس کو زمان بندی دی سو بیان اور جب اللہ دی کوئے بیان در سرا دن در فَذْكُرُوا لِي تَعْسِيَادَ وَيَمَا بَدْوَا دَعْدَ سَرَا عَذْكُرُكُمْ زَبَتَا سِيَادَ وَقَدْ لَوَئِدُ دُعَادَ سَرَا زمان دعا دعا دعا دعا نزبتا سوحا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا فذكروني بالتذكر اذكركم بالتفضل خاص یاد اوه ما په داسې حالت کې جزان نهایت ذلیل او عاجزان کې زب تاس یاد او تاس ته بدر ورو ما درنه وېسه دې له ما په دغه په تفصیل کې فذكروني فی ملائک من الناس تاس الکوتی تاس راځه مشر نه اذكر اذكركم فی ملائک من الملائکه دې ته یاد او تاس په جنات د ملائکه د حدیث کرا دي ته د کما یاد او فذكروني في السراء تاس یاد او ما درا په هغه زمانه درا حق کې نو اذكركم في الدراء تاس یاد او په کوم صورت کې چې کله په تاسو باندې مشقت او تکلیف او بیماری راشي چې روغ رمټي جوړ جاړي نو ما یاد او چې کله په تاسو باندې بیماری حالت راشي زمانه در طرف نو استاد دې کې او استاد سره احسانات دي فذكروني في الحياة اذكركم بعد الممات تاس ما په خپل جوړ یاد او زه تاسو یاد هم تاس کومار بنا عمر نو سره زیات کړ کچھ پر ایک پر جو بانا کم اس کم تاسو آیا داوئے فضلونی فی دنیا آسکر کنی فی الاخرہ تاسو آن دنیا کیا داوئے تب تاس آخرت کیا دو کم تصویر یا بودی کی داتو لیتا جی بیشی تاسو آن دنیا کے بیاد دیتا آخرت کے بخام خاطر تاسو ستما آل کا بیاد دو فضلونی فی سنی والاخلاص تاسو آیا داوئے اخلاص اور صدق سرا صدق اور اخلاص سرا او حسدی اذكركم بمزید الاحتساب ده قیامت پر هم باندې نوې رحمت نو ده د کوم او زه به تاسو ته دې سره یاد او ځفس کوم ته چې کله دا احسانات الله وي ما تاسو سره وکړو نو د دې احسانات تقاضا او د تاسو په تاسو به ما صحت کی یاد وي جوړ کې به مو یاد وي راحت زمانه کې به مو یاد وي طاعت او سر به ما یاد وي دنیا کې به ما یاد وي صرف او اخلاص سره به یاد وي نو زه به اخرت کې د ټول معاملات تاسو سره کوم او تاسو ښه نه وشکرو اللہ تاسو شکریہ دا کوئے دنیا مطمئن زمان چھ ما کب نیا مطمئن تاسو دا درکڑی دی تاسو دا دے شکریہ دا کوئے ودا تکفرو نا شکری مطمئن دنیا مطمئن زمان بس مطالبہ دا دا چھ ما کب نیا مطمئن تاسو دا درکڑی دی دا دے شکریہ دا کوئے نا شکری مطمئن قانون واضح دے چھ کل رہے انسان دنیا مطمئن شکریہ دا گرا اللہ دا دنیا مطمئن کی سیوا والے رہے اور کل سمجھ چھ دا دنیا مطمئن دے قدیو نا شکریو کی نیا وقت بتا سے راشی جی بلکل تو کوڑا بتی نہیں یا وقت وقت دا سے راشی دکا اللہ وی چکم سوے زمادہ نعمتونوں نا شکری کئی و بے قدری کئی نزا اغلا بیا سکم اغلا سزا ورکم نبیا موقع دا سے راشی جدا غیر انسان پا غم سکتنوں کی گرفتار شکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون مكي آياتنا